Villog a padló, pörög a fős gyerekek. Ma éjjel még róla keverdve van, kicsit olcsóbb a pult, lehet menni. Hiányod lassan, mert nagy vadászt, légy szíves! Minden éjszaká emléked rá. Zsai! Te! Lejöttél a diszkóba, Zsai! Volt egy szerelem, miről halló. Parancsolj, kérlek! Na, az M0-ásról megint. Na, szevasz! Mi a helyzet az M0-áson? Tetszett ez a szám? Zenéde. Csobi Jasper, emlékeznek még rá? Csobi Jasper, hogy ne emlékeznénk? El tudnál énekelni? Jaj, nem jó a hangom, berekedj. Figyelj, de mostantól azt csináljuk, hogy mindenki... Paprita, mindenki... Jó, nem hallok semmit! Itt vagyunk! Na, jó! Itt vagyok, jó, oké. Álló! Na, Duna, tehát mostantól az van... Lehet. Ja, figyelj! Mostantól az van, hogy aki ide betelefonál, az kívánhat egy számot, ha elénekli. Tehát ilyen karaoke, érted? Mi alá tesszük a számot, ha megvan nekünk. Sose voltam. Nem kell, oké. Mit akarsz énekelni karaokén? Nem tudom. Na, válasz egy számot. Egyébként hirtelen jött, megmondom őszintén. Nem mered vállalni? Mert van lesznek... Leértettem. Nem. De... Na, de komolyan. Szégyenlős vagyok. Ne, komolyan, hallod? Semmi? Hát mit énekeljek? Valami magyart? Valami magyart. Robi, valami magyart? Kasuba, ha ez Szilárd? Nem ismerem. Nem Robi. Ismered. Pedig jó volt ez a szám szerint. Jó, igen. Hozzáérett a szászon, szerintem. Mit nem akar magyart? Mit tudunk neki? Figyelj, tankcsapdát szereted? Tankcsapda. Na, jó, ezt tudsz énekelni, nem? Robi, hát keverjünk a tévét. Azt nem is énekelni. Keverjünk a Mennyország turisztra. Mennyország turiszt. Jó, de csak a refrént ismerem. Jó, nem baj, majd ráénekled, jó? Oké. Okay. Na, figyelj, akkor elindítjuk, jó? Figyelj! Jó. Van egy ilyen intrója. Konferált föl magad! Én gyerekek, most jön a Mennyország turisztól, vagy a izé volt, de... A tankcsapdától. Na, jó, menjön, jövjön! Igen, kösz! A Mennyország turiszt, ki? Na, jó volt, mondjad, tehát... Tehát a tankcsapdától a Mennyország turiszt gyerekek. Hogy hívnak? Oliver. Énekel! Melyik ajtó menjek be? Te jössz! Melyik ajtó menjek be? Na, jó volt? Jó volt! Mindjárt jössz megint, figyelj! Képzeld azt, hogy te vagy a gitáros, és csak a refrénnél mész a mikrofonhoz. Most gitározzál! Mondjuk az egyik kezedbe azért tartsd a kormányt. Oké. Kicsit a rádiót, ha leakít talán. Nem halljuk az énekest. Mindjárt te jössz, figyelj! Most így lóbálod a hajad, gitározol. Közeledsz a mikrofonhoz, és... Melyik ajtó menjek be? Rángasd a kormány! Táncolj! Lehet, nem vagy gyáva, és ha még itt nem maradsz állva, de mire jó úgy ez az élet, hogyha futnod kell, amíg éled is. Hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikra. Egy újtó zsinór végén és a túlvilági tévén majd rólad szólnak a hírek, benned tartja le a sajtó. Aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De ha a Szentpéter szigetekre már bevarkizetve az útjaőtnek, a Mennyország turiszt a legjobb szolgáltatást nyújtja. Mi a tánk, ki vagy a mennyedbe, mondd csak, melyik ajtó menjek be. Mi a tánk, ki vagy a mennyedbe, mondd csak, melyik ajtó menjek be. Mi a tánk, ki vagy a mennyedbe, mondd csak én, melyik ajtó menjek be. Mi a tánk, ki vagy a mennyedbe, mondd csak. Thank you. csak, ne itt hajtom mennyekbe. Mi a gyárki vagy a mennyekbe, mondd csak, ne itt hajtom mennyekbe. Mi a gyárki vagy a mennyekbe, mondd csak én, ne itt hajtom mennyekbe. Mi a gyárki vagy a mennyekbe, mondd csak. Mi a gyárki vagy a mennyekbe, mondd csak, ne itt hajtom mennyekbe. Mi a gyárki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik hajtón menjek be? Mi a gyárki vagy a mennyekbe, mondd csak én, melyik hajtón menjek be? Mi a gyárki vagy a mennyekbe, mondd csak. Köszönjük az európai kamionosnak, vagy egész pontosan kisáru fuvarozónak, innen az Estefen megfogyatkozott HRZ stábjából, ahol Chatman, Robi és jómagam tartjuk a frontot minden szerdán 8-tól éjfélig, és természetesen üdvözöljük a mi jó barátunkat, Párizsi Mikit, aki jövő héttől újra köszönt titeket az éter hangjain. Halló! Alihó, itt a sebesség. Szeva, sebesség, mit akarsz énekelni? A múltó halcsony, Juki zenike víz számot. Elénekelnéd? Hát, de akkor berakjátok? Lassú volt, gyors volt. Igen, lassú volt, valami el volt, hogy I wonder if I see you again. Elénekled? Elénekel, akkor berakjátok? Be, akkor be. Én tudom melyik. Lenny Kravitz. Mehet? Robi, várjál, hát keressük, hát nem úgy megyek. Nem vagyunk. Mit? Azt hiszed, hogy a Robi a speed? Normális vagy? Adja keresünk. Várjál, melyik az? Keresünk. I wonder... Hát ez nincs itt. Itt van? Menj följebb. Akárhogy nézem. Másikat nem tudsz? De ez egy nagyon megtesztett. Énekeld el a Mr. Cab Driver-t. Tudod, az jó, mert abban van csúnya szó is. Na jó. És jó. Akkor legálisan kimondhatnád. Okay. Jó? Próbáljuk meg. Oké, okay, mehet, figyelj. Táncolj egy kicsit. Nem tudom olyan jót. De a Mr. Cab Driver elég magánhangzókat a mondod. Figyelj. Jó. Cab Driver. Nem hallak, kisfiam. Hát nem tudom. Hát... Na gyerünk, magánhangzókat legalább. Mr. Cab Driver. Ez az, megy az. Megint Mr. Cat. Ez az! Here we go! Mr. Cat. It was a me! Mr. Cat. Ba ba ba ba. Mr. Cab Driver only thinks about himself. Here we go. Can you hear my saying? It wasn't me. It wasn't me. It was Shikic. Mr. Cab Driver. Mr. Cab Driver, nem kell már va-va-va, ja. Csak a szót nyomjad. Mr. Cab Driver. Jó, nyomj még egyszer. Mr. Cab Driver. Megy az, figyelj. Mr. Cab Driver. És most ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Azaz. Megint úgy, Mr. Mr. Cab Driver. Nem, még egyszer, hát ha bejön. Mr. Cab Driver, Mr. Cab Driver, nézd rá a gitárosra! Nagyon jó a fiú. És mondd, hogy oh yeah! Yeah! One more time! Mondd azt, hogy one more time! Let's go! Sikics! Sikics velem! Let me in! Oh, oh yeah! Mr. Cab Driver! Ne, most ne! Mr. Cab Driver! Azaz! Mr. Cab Driver. Gitározzál! Ugráljál kis gyerekszobádba, kisfiam! Szögnét sejjél, futkározzál! Vedd le a felsőt! Azaz, PMS szerelő, rohanás a tükörhöz! Yeah. Gyerünk, szaladj! Nem volt. Na, hajrá! És most vissza a színpadra! Feszítsd meg a felső tested! Tépd a gitár húrjait! Pörögj a gitárral! Lobáld a hajad! Mutasd meg a feszkó izmaidat! És lépj oda a mikrofonhoz! És gitározz még kicsit! Itt vagy még? Figyelj, mindjárt vége! Köszönd meg a vége, jó? Figyelj, meg kell köszönni! Thank you! Thank you, Mr. Thank you. Driver. Hú, hát Speed, hát lenyűgöztél mindenkit. Köszönjük szépen. Jó, köszönjük, szevasz. Ez több volt, mint vártuk. Speedből több jött ki, mint amennyi benne volt szerintem. És reméljük, hogy ezzel mára be is fejezte. Szerintem most, hogy énekelt, most már jó neki, nem? Szerintem kielégült. Haló. Ti vagytok a királyok. Te vagy a legnagyobb király. Szevasz. Figyelj. Szerintem tetézzük a bajt és táncoljunk. Nem? Igen. Gyerekek, diszkóval mindenki pattanjon föl a fotelből. Le a csajról, ki a Rudi. És irány a mesztelen tánc állószobába. Katrina and the Waves. És a lány pedig csak mosolyog az ágyban. Ossian, szevasz! Sátán képében! Figyelj, de... Hát fura egy ízlésed van, ember. Nem, akkor figyelj, oké, megkapod, jó? De előtte egy kis unga-bunga. Ezt a Walking on Sunshine-t el kéne énekelned. Az kizár dolog. Nehogy is belefér, hallod? Az Ossianért megéri. nagyon kemény váltás lenne ez. Nem. Figyelj, megcsinálod, Isten vagy? Ősmetálos vagyok. Akkor el tudod énekelni. Nem bírom a popot. Figyelj, ebben a helyiségben csak a metál megy. Én is ősmetálos vagyok. Aztán egyszer eljött az idő, amikor levágattam a hajam. Inget vettem és nyakkendőt, érted? Én rocker srác vagyok. Én a rock tudom, érted? Szétestem, kész vagyok, de én megtenném az oszciánért, érted? Mert tudom, mit érzel. I'm walking on sunshine, yeah. Figyelj, király vagy, indul a szám neked. Jó hangod van. Figyelj, rocker, neked szól a karaoke, figyelj. Több 10 millió ember hallgatja most az országban. Figyelj, lehet felfedeznek. Te jössz. Yeah. Így makogjál össze-vissza, tudod ilyen kamu szövegeket? Yeah! Ez az, valami kamu angolt még nyomjál hozzá. Every time! Menni fog, szedd össze ezt a pár szót és rakd össze így. Várom a rendét. Figyelj! Walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, Rock and roll. Yeah. Keverjük le ezt. Gyerünk! Voltam én már, mint gyerek, más láttam, mint a többiek. Lelkem más dalra volt vidám, szerelmem a mély madrán. Gordon sorsom hajnalán! Együtt! Ez az ember többet ivott a kelletténél. Ugye ezt elmondhatjuk róla. Mindegy, aki énekel, ajándékot kap. Ez a mai elszavunk. Így 8 percet 10 előtt, tehát van még idő. Aki hazaért, telefonáljon. Haló? Haló? Haló? Szevasz, mit szeretné énekelni? Mit akarjak énekelni? Mit akarjak? Legyen valami külföldi. Külföldi? Quint? Ne, figyelj, megvan nektek az Afrikától Afrika, az KFT-től az Afrikától a KFT? Uh-huh. Hát szerintem nem tudom, nézzük, nincs meg? Nincsen. Pedig az annyira jó, hát tudsz nem. Te más is? Tudjak mást is? Biztos, hogy tudsz. Tutira, ebben a vitorlabontós időben. Ugye? Na, mit énekelnél? Valami nemzetközi slágert mondja. Ami nektek tetszik, Pávókám, bármit. Bármit. Quint énekelsz nekünk? Bármit. Queen? Az Queen. Jó? Mert. Tudsz angolul? Hát, tegyük fel. Tegyük fel, keresünk egy jó Queen notát, jó? Rendben. Azt csináljuk, Robi? Hajrá. Várjál, nyomjuk. Princess of the várjatok Universe. Egy pillanatot, engedjetek meg. Én szerintem egy országos gyászszünetet, vagy egy 10 másodperceset, hogy nincs a mai műsorban Párizs biztos. Ugye? Hát azért tizet ne várjunk, mert szerintem lelassult tőle az adásmenet. Meg nekünk annyira nem hiányzik. Figyelj, az elejét tudod a... Jaj. Figyelj! Ismered ezt? Várjunk. Elénekled, megígéred. Megígérem. Érezni kell. Ez az a Queen, amit ismersz. Tutira, mehet, figyelj, most! Várjál! will rock you. Isten vagy! Nyomjad még! We will rock you. Színpadra születtél öregem! Ajaj! Mivel találkoztunk, ember? Ezerszer! Te vagy a legnagyobb spanom, énekelj! Bad on your face! Nem szok tovább! Nagy szöveg! Figyelj! We will rock you! Mondod, gyerünk! We will rock you! Mozgasd a közönséget! Mozog, mindenki ugrál, rajon! Hajrá! Brian May! Yeah, gitároz! Tépd a hullukon! Juhu! Mozogj, rohagd meg föl! Egy kis bajszos ember vagy! Filmes szerelőn egy bajusszal rohangálsz a színpadon! Zászló és egy parázsról áthad a telítve! Az a nevet, hogy Freddie Mercury! Te vagy az Isten! Bizony! Átadjuk a helyet a diszkóra. Itt van? Jön a szólót! Bekelje mindenki! Húzdítsd őket! Gyerünk mindenki! Domboljatok! Hajrá! Ez itt a kettes stúdió. Na, tényleg ennyi jön ki. Bizony, sajnos most azért visszafogott konszolidációs vagyok. Ne legyél már ilyen visszafogott elkövető. Nem. Valami, konferálsz okay. Fel magad. Buzduljatok, domboljatok, ugráljatok, mindenki. Mondd a neved, így konferálsz fel magad. Én? Tisztelt magyarországi, Koge. Budapestről, 18 kerből. Szavazatok! Minden 18. kerületi ember, köszöntök! Meg máshonnan is! Hogy hívják a kerületet? Kedvencem! Emberem? A kerületet hogy hívják? Kedvencet! Itt remény zsűrölet! Hogy hívják a 18. kerületet? Pest-Lőrinc! Bizony! Jó estét, Pest-Lőrinc! Köszönjük, hogy telefonáltál és énekeltél velünk! Szevasz! Jaj, de nehéz ezekkel a fiatalokkal. Erzählgeschichte von einer, die ihr kennt. Sie lebt in der Glotze auf weißem Pergament. Sie ist orange und größer als ein kleiner Elefant. Und schon das ganz allein macht die Sache interessant. Habt ihr sie erkannt? Wisst ihr, wen ich meine? Lang ist die Nase und kurz sind die Beine. Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus. Meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Bescheid, die Maus, die kleine süße Maus. Wie kommt der Saft in die Tüte und wie kommt er wieder raus? Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht? Und warum brennt auch nachts im Kühlschrank das Licht? Wie kommt die Wurst in die Pelle und wo kommt die Pelle her? Und warum mag die kleine Maus den Elefanten so sehr? Die Antwort bekommst du direkt zu dir nach Haus. Mach die Glotze an, denn hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Nicht glauben, doch ich habe es gesehen, wie die Maus und ihre Freunde sich im Kreis drehen. Captain Blaubeer steht am Mikrofon, die Maus bläst den Kamm, der Elefant tütet mit dem Rüssel, wie er kann. Dann tut die ganze Bühne, alle hüpfen in die Höhe, der Maulwurf, der Eisbär und rufen laut, okay, ein Blöd auf der Bühne bittet um Applaus, meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Hey, hier kommt die Maus. Hey, comme Mickey Mouse. Pierre et Guy comme Mickey Mouse. Here come the mouse, meine Damen und Herren. Tényleg ezt el tudnád énekelni? Nem tudom a szöveget. Na, tessék, karaoke. Azt értem valami. Mit kaphatnék én érte? Hát én majd éjfélkor kérek, kicsi szívem. Addig is hallgassuk meg ezt a drága telefonálót, aki itt vár a vonalban. Haló? Hello, hello. Szevasz, öreg csont! Mik a hírek? Hírek, énekelni kéne valami értelmesen. Én így van, így van. Várjál, honnan, te várjál, várjál. Ki mit tud? Európai vagy? Ne arra, hogy Európából telefonálsz? Igen, itt vagyok Berlinben jelenleg, nem Magyarországon, elnézést. Hol vagy, Budapesten? Nem Budapest mellett jelentem, Dunakeszin vagyok. Dunakeszin, mit szeretné énekelni? Gríz? Hát ez... Pomádé. Ez az pomádé. Az a rádió ez? De azt mondja, hogy nem az a rádió. Nincs. Ja, várjál. A Grízből nincs tényleg semmi? Nincs. Akkor tankcsapda? Csak szóló zene nélkül mehet. Mehet, nyomjad. Jó. We are together, dum-dum-dum-dum-dum. Always together, we together, we are together, life up, up, chum, up, chum, chum, chum, always together, life up, up, chum, up, chum, chum, chum, always together, life up, up, chum, up, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum, ez elképesztő. Yippee-yay, nyomlom ezt a szöveget, ez az én. Na, gyerünk, mondjatok. Te egy rapper vagy? Igen, tankcsapda. Várjál, ez egy hirtelen jött váltás volt. Ne, az már volt, nem? Valami szellemesebben. Afroman. Afroman, az a baj, hogy ezt évfél utára tart. Vagy elénekled az Afroment? De melyiket? Because I got high. Szerinted jó lenne? Fölnőttél a feladathoz szerinted? Hösi. Ne, nézzünk valami más, mert az évfél után van pont. Jó, akkor mondjad. Hát mondjad te! Basszus. Kettő. Nem mondjuk a basszus még elmegy. Bob Marley? Tényleg Bob Marley? Elég széles skálán mozogsz. De komolyan, figyelted az ívét? Igen. A Grease-től eljutott tankcsapda, Bob Marley. Afroman. Egyébként ez egy európai dolog. Ez nagyon, nagyon európai, meg is keressük a Bob Marley-t, ha van. Jó. Jó, várjál, tartsad, mert nagyon keressük közben. Buffalo Soldier. Vagy valamelyik, valami biztos van azért. Tehát mégiscsak, ott van, mégiscsak egy rádió. Azt mondja, hogy mit szólnál? Mondja. Mi van itt? Egyiket se ismerem. De mondjad nekem, mondhatod. Mi beteszünk egyet, azt énekeld el, jó? Fú, nem a Keep on Movingot, biztos ismered. Az jó. Na, ugye? Mindegyiket tudja a srác. Én soha nem hallottam még erről a számról. Figyelj! Nem nagyon meggyőző eddig a teljesítményed. Ez kurva rég hallgattam már. Most kettő, nem? Yeah. Jó, nézzünk egy másikat, azt hiszem ezzel felsültél. Ez mi? Ez, kérek szépen, a Roots Rock Reggae. Ezt ismered? Nem. Ez valami mást. Nem tudom, mi van veled. Szóval ez nem olyan, mint az érettség, hogy lehet újrahúzni. Nézzük meg akkor a Wailers-el, ott a All Day All Night, az biztos, hogy ismeri. Na jó, nézzük meg, várj itt egy másik ezt, hát ezt. Figyelj. Ez egy unreleased Jamaican version, de attól még te ezt el tud nyomni szerintem. Ez az All Day All Night. Ennek mennie kell. Ez az utolsó sanszol, szedd össze magad, jó? És én nyomok be valami egyénit itthonról. Figyelj, ezt ismered. Ezt kell ismerned, nem lehetsz ennyire közép-európai. Figyelj, mindjárt most kezdődik majd. És figyelj, most. Nem ismeri. Nem, most nem. Hát nem, nem. Ne haragudj, hát így nem, ez így nem jó. Mert ez... Várj, még egyet, na próbálj meg még egyet, jó? Tehát ez nem kívánságműsor, tehát neked kell énekelni, te kértél Bob Marley-t, figyelj! turn your lights down low. Ezt ismered, nem? Aha. And pull your window curtain. Nem énekel. Nem énekel. Hát sajnáljuk ezt, most tényleg nem tudunk, hát az összes Bob Marley számunkat beraktuk. Na hát akkor köszönjük, hogy telefonáltál. Szevasz, szevasz. Ő azt hiszem leírta magát nálunk egy életre, nem? Robi, énekelsz valamit? Köszi. A magyar nyelvet megtanulni nem könnyű dolog. Na de ezt, de ezt. Erre jól bevált, és mi is énekeljük. Gyakorlatok. Hogy nyelved mindig figyelj, jól bereg, sárga bögrére mindenki, aki most hallgatja a rádiót, kapcsolódjon be. Figyelj! Sárga bögrére, sárga bögrére, sárga bögrére, sárga bögrére, sárga bögrére, sárga bögrére, sárga bögrére, sárga bögrére, sárga bögrére. Haló! Haló! Elénekled? Lehet, szerintem térjünk vissza a nyelvtörőre, nem? Nem? Nem, szerintem lépjünk tovább, nem? Na, nyelvtörőt. Ezt most megbántottuk a nyelvtörő számot. Robi, na! Robi, na! Robi, na! Sárga göbre, burgerök, börökbe, kebbe. Sárga, és aztán jön még a ruga. Vagy... Na, ez az lesz? Ez, ez. Hogy kifújhasd magad, az legyen egy kis csücs. Csücs. Egy kisgyereknek sok gondot okoz. Kellőképpen recsegtetni tánt sem tudod. Hogy megtanulhass tudok erre pont megfelelőt. Mondd utánam egyszer kétszer az újabb nyelvtörőt. Retek, magyaró, korán reggel ritkán rikkant. Aigó, aigó. Retek, magyaró, korán reggel. Jitka, jitkantja, aigó. Ugye milyen jó játék a szókifacsaró. Nagyon jó játék. Sárga bögre, sárga bögre, sárga bögre, sárga bögre, sárga bögre, sárga bögre, sárga bögre. Ez szerintem egy nagyon komoly zenei alkotás. Ez a kórus most. Nem? Robi. Robi, Robi nem ér rám. Robi nem hall. Robi fölkészült valamivel. Parancsolj, Robi, hallgassuk meg, mivel készültél. Szervusztok, Robi. Kényelmesen öltöztetek? Megfelel bármilyen sportruha. Remélem nem most ettetek, mert ha igen, akkor inkább halasszátok kicsit későbbre a tornát. Tele hassal nem szabad ugrálni. Helyezkedjetek el úgy a szobában, hogy se egymással, se a bútorokkal ne ütközzetek össze. Próbáljuk meg együtt végig csinálni a gyakorlatokat. Nem baj, ha elfáradunk, hiszen a cél az, hogy ügyesebbek, erősebbek, kitartóbbak legyünk. Figyeljétek a zenét, csupa ismerő dalla. Nos, elkészültetek? Akkor kezdjük! Kezdjük a bemelegítéssel! Helyben járással, vidáman felemelt fejjel, ellentétes karlendítéssel a test mellett. Bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb. Húzzátok ki magatokat, szépen járjatok. Bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb, bal, jobb. Járás közben tapsoljatok, akinek van helye, meneteljen körbe a szobában. Bal, jobb, bal, jobb, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő. Gyerobik című albumról szólt ez a dal. Köszönjük, Robert! Haló! Haló! Robi, ez te érted, ez profi. Ez profi? Aha. Tudsz? Tudsz? Nem annyira. Na, mutasd. Ugye? Nem volt rossz. Várjál, Robi, Robi. Human beatbox. Robi! Hát lenyűgöztél, nem csak egy elképesztő diszkós vagy, de te egy mega popstar vagy. Értem a ritmust, hely. De nem csak a ritmus, hanem ahogy nyomod, érted? Nagyon komoly. Halló! Halló, nyomja egy helikoptert már. Hát én nem tudok, mint a Rob, de... De énekelni tudsz. De valamit tudsz. Szeretnék, igen. Mit szeretnél szeretni? Mondd a neved. Anett. Anett. A McDonald's-os házból. Anett, aki a McDonald's tábla alatt lakik, ahogy jössz be az M7-ről, ezt a kamionosok kedvéért is mondom. Gondoljatok mindig arra, amikor beértek Pestre, ne arra, hogy jaj, itt van vagyok végre, hanem arra, hogy itt a McDonald's tábla alatt, itt lakik az Anett. Anett, mit szeretnél énekelni, drága szív? Emiru lesz, ha van. Micsoda feladat? Van nekünk olyanunk, Robi? Ezt most komolyan kérdezem. Hát természetes, hogy van. Hát nem tudom, utána nézem. De azt tudom a legjobban, a lány az csak derékig látszik. A lány csak derékig játszik. Az jó. Az egy... Igen, igen, igen. Megvan az nekünk? Biztos vagyok benne. Nem, a nagy fenekűnők napja van még. Nincs, az képzeld el, hogy nincs benne a képzeld. Zazi az ágyban. Talán. De ez nem olyan izgalmas, azt már sokszor hallottuk. A Belt, azt tudod? Nem. És a nagy fenekűnők napját? Az megy, nem? Ne, inkább azt nem tudom, hogy jön. Ú, de kár. Térerő? Az olyan, hogy ilyen távol nem szeretem. Na, akkor veled utazik az Azi, jó? Jó, jó, menni fog. Tudod, melyik ez? Tudom, ez jó, jó. Megy? Legyek a vokálod. Veled utazik a Szazi a metrón. Gyere velem, legyen a föld alá. Veled utazik a Szazi a metrón. Szazi szegény csak állal járt el. Zsebre tett tízzel is ölt. Gözre fejét és húzva a metróval. Remélem Jön mindjárt, még egy kicsit dudorászál. Figyelj! Azért, hogy sejted a szöveget, ne sokszor hallgattad. Hallom, hogy néha ráismersz. Alig hallom megadni a telefonban. Ja, Figyelj! Gyere velem, legyen a föld alá, veled utazik a Szazi a metrón. Gyere velem, legyen a föld alá. Hány éves vagy? Gyere velem, legyen a föld alá, veled utazik a Szazi a metrón. Szőke vagy? Gyere velem, igen, gyere a föld alá. De sem mutálj! Legyen a föld alá. Jó alakod van? Gyere velem, legyen a föld alá. Sovány vagy inkább? Gyere velem, legyen a föld alá. Vagy inkább molett? Nem vagyok molett. Sovány vagy? Nem vagyok sovány. Tehet 22 éves szőke vagy, aki énekel nekem. Baj. Nem, imádom. Csináld. Csináltál volna. Neked? Nekem jó nagyon most. Hol a remény, gyerek? Most megláttam az alagút végét. Azt hiszem, most jó nekem. Még? Ne hagyd abba. Arra hagyhatod, Pávónak jó volt. De nekem még nem. Ez egy elég gyakori helyzet. Most egyedül. Tudom még csinálni. És mi lesz jutalma? Mi legyen? Mit szeretnél, Anett? Mit szeretnél? Merre laksz így a városban, már ne is haragudj. Ezt hányszor mondtam már el? Sokszor nem? Tudod, meg ki. Ja, meg, tudod, ja, meg. Tudod. Ú, az nagyon kim van. A periferikus, nagyon a lakóhelyed. De mobilis vagyok. Jó, és mire, tehát mit szeretnél? Egy Grandmaster Flash nem akarsz? Nem akarod az Enjoy-t? Mit? Grandmaster Flash and the Furious 5. Ne káromkodj, légy szíves, ez külföldi volt. De ezt ismered? Nem tudom, én tudom. Mit szeretnénk? Mit? Bemenni hozzátok jövő héten. Hoppá! Hoppá, Cseti! Cseti, de... Beszéltem, majdnem szerelmet volt. Én voltam, aki majdnem szerelmet volt. Megkaptam, már tudom. De nem nekem hallottál majdnem szerelmet, hanem a Pávónak. De én... Ne, csak én nem, nem adtam neki. Cseti, ilyen vagy? Emlékszik rám, én is tiszta, hogy könnyen levehető vagyok a lábamról. Te nem én... is igaz. Igen, de, nem azt de azt írtad, hogy a Pávóba vagy szerelmes. Nem is azt... Hú, a Cseti megsértődött rám, gyerekek, egy féltékenységi... Egy szó nincs róla, hallod, édes, Anett, szó nincs egy róla. Egy komoly szerelmi háromszög van itt a stúdióban, érted, mire gondolod? Figyelj, bemegyek, még belőle. Lajos utca 78, tudom, harmadik kerül. Tudom, voltam már bent, két jobbról, két spotlámba, balról, piros középen, meg szerintem nem fejnagyságú. Én voltam itt akkor, amikor itt voltál? Fejnagyságú, mert régen Rob nagyobb volt. Robba, találkoztál már? Aha, csak nem tudja, hogy ki vagyok szerintem. Nem emlékszik az arcodra? Ilyen ez a Robi. Robi még kisfiú. Igen, még csak 19. 19, de ön drága. Tiporja a szíveket és észre sem veszi. Hát Anett, ez a kívánságot teljesülhet. Igen. Kim van az alsó nadrág erre, mindig izgulnak. Cseti, leadja a nevedet a portám. Ez most komoly? Halál komoly. Zsír komoly? Zsír pite, hát ha megírod, akkor leadom, persze. Hát most mondta Anett. Persze. Hát igen, majd kell majd a portán, hogy Anett. Vezetékneved is kell majd. Jó, figyelj, de akkor jövő héten... Há, holnap ne gyere, mert holnap, hogy mocsok nem. Miki van, azt ellátja a bajodat. Jó, inkább hozzá, 06-90-es lányok menjenek, én nem vagyok olyan. Én nem tudok telefonba jelvezni, azt hát pedig nekem olyan volt most ez a dalolás, de nem baj. Akkor megbeszéltünk mindent, ugye? Csetinek elküld, SMS-e. 18-kor. Hát figyelj, 8, hát, 8 oda, mindig 8-kor, pontosan kezdünk mindig. Jó, rendben, a jövő héten szerdán 8-kor teszek, Csetinek megküldöm a nevemet. Oké, okay, megbeszéltük. Szevasz, hello. Szia. Szia, szia. Becsábítottunk a külkerületekből egy lányt végre a fővárosból. Megmutatjuk neki adás után a parlamentet, jó? De nem is értem, hogy miért olyan kevesen vállalkoznak erre. Vár, figyelj. Múlt héten is itt volt ugye Adri. És egy... Ugye Adri? Adri itt volt, és jó csaj. Aki annyiszor beszélt velünk már telefonon, és végre bevállalta. Így jó, haló! Rob egy újabb kihívó. De ez nem. Nem volt rossz, nem volt rossz, de amit a Robi csinált, az még jó volt. Ez jó, na ez meg itt a Grandmaster Flash. Érekeljétek ott van. Socialize, clean out your ears, and open your eyes, and then you pay at the door as a donation. from 11, from 11 to a 9. He cuts the beat in half the time. And this show is 3 times 2 is 6. You say Flash is the king of the quick mix. We're 5 MC and we're on our own. And we're the most well-known on the microphone. We throw down hard and we aim to bleed with finesse to impress all the young ladies. We got rhymes galore and that's a fact. And the satisfaction's guaranteed to cause a heart attack. We are the best as you can see. So eliminate the possibility that to be an E-M-C-E is not a threat to society. I say step by step, stride by stride. I know the fly young lady would like to ride in my Mercedes. Young ladies in my Mercedes. Young ladies if my Mercedes break down and dump my grill, or when I drive off in a new Seville, if my Seville break down and take it all back, or when I dump my grill in a new Cadillac, my Cadillac break down and jump too much, or when I shop your mind in a new stud. And if the stud break down and make another choice, when I dump my grill in a new Rolls Royce. Szóval, tehát ezt így elénekelni otthon, nagyon sok, hosszú a szöveg ennek a számnak, nem? Ezt azért nehéz. Haló! Haló! Hello, hello! Szevasz, szevasz! Hello, szia! Mondjad, parancsolj velünk! Lehet énekelni? Le, hogy a fenében lehetne, öreg csont! Nem tudom, mi volt még eddig, nyers volt már? Nyers az nem volt. Akarsz nyerst énekelni? Mondjuk, ha lehet. Lehetsz egy pár perces sztár, megnézzük, hogy megvan-e, jó? Mérek nélkül? Várjál, nem kapkodunk! Figyelj, van egy olyan, hogy a pizzás, a Verdát, a Verdát. Igen. Jó, méreg nélkül, legyen. Legyen. Na, szuper. Hallgassuk. Magyar mondjuk, ez könnyű. Figyelj. Beveszem a terem, ide elveredek és szervusz értelem. Rád néztem, megszívtam, a szagod elég volt, sok is még. Jó vagy. Elbuktam, vele keveredek és nem segíthetek. Nem hallom a zenét. Készülj, készülj. Készülök. Figyelj, már így közeledsz a mikrofon felé. És... Méreg nélkül sajnos nem megy ez a szemlélet. Méreg nélkül százszor jobb lesz ez az ígéret. Méreg nélkül sajnos nem megy, hülye elhitted. Most már értem, miért nem értem, talán féltem. Nehezerek ide, nehezerek oda, így nehéz vagyok, nehéz még. Jó. Berepülök oda, leveszem a fejem, ide úgyse kell az ég. Jó. Hülye vagyok, olyan aranyos a húga, és mégis ő csak ő kell. Félek, hogy észre sem veszi, én is úgy teszek, ahogyan ő. Király vagy. Köszi. Jó hangod van. Figyelj. Zenekart keresek. Oké, okay. Várja, ne tedd le majd a végén. Nem. Még nyomd le az utolsó részt, jó? Jó. Oké. Gitárt fogunk is, jó? Azt is. Oké. Mi meg nélkül sajnos nem megy ez a szemlélet. Mi meg nélkül százszor jobb lesz ez az ígéret. Mi meg nélkül sajnos nem megy, vajon elhitted? Most már értem, miért nem kértem, talán a féknem. Király! Zenekart keresel éppen? Énekes vagy? Rock and roll start csinálok belőle. Oké. De még el kell nyomnod a végét. Jó? Jó. Oké. Még egy refrén, ugye? Aha. Figyelj, mindjárt jön, azt hiszem. Lehet, hogy nincs a végén már ennek izé refrén. Éreg nélkül társor jobb lett. Ígéret. Méreg nélkül százszor jobb lesz ez az ígéret. Méreg nélkül sajnos nem megy, vajon elhitted? Nyomd a végét! Hogy már értem, miért nem értem, talán féltem.